توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، ہاں وہی بدکار ہوں، کر دو کرم میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا دے حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، اور نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے دیکھ بنانے دول الحبیب. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا، اور قبرستان ساتھ جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا. جب رات ہوئی تو اس نے کفن چورانے کے لیے قبر کھود ڈالی، یکا یک مرحومہ بول اٹھی، سبحان اللہ، ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفورہ یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے؟ سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے تائب ہو گیا، یعنی توبہ کر لی۔ کل بھی جنازے سے متعلق کچھ مدنی پھول عرض کیے تھے، آج اس کی کچھ مزید اس معاملے میں مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس روز وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردے کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو کہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ تعالی کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس روز ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ساری برکتیں، یہ سارے فضائل، یہ بہترین مدنی پھول جو ہم سن رہے ہیں، غور کیجئے کہ جو جنازے کے ساتھ چلتا ہے، نہلاتا ہے، کفن دفن کی ترکیب بناتا ہے، نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے، اس کے لیے کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں، کس قدر اس پر کرم کی بارش ہوتی ہے۔ مگر افسوس، ہم اس قدر ملنے والے ثواب والے کام سے کام کی طرف دلچسپی اتنی نہیں رکھتے۔ ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں آئے دن انتقال ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی ان کے یہاں غمخاری بھی کریں، تعزیت بھی کریں، کیونکہ تعزیت کا پھر ثواب الگ، غمخاری کا ثواب الگ، پھر یہ جنازے کے معاملات ہیں اس کا ثواب الگ، بہت سارے ثواب ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی باقاعدہ ایک مجلس ہے، مجلس تجہیز و تکفین، یہ پوری ایک مجلس ہے دعوت اسلامی کی، اور اس وہ یہ ساری ترکیبیں کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں انتقال ہو جائے تو وہاں میت کو غسل دینے کے حوالے سے، پھر کفن پہنانے کے حوالے سے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز ہو، پھر قبرستان کے معاملات ہوتے ہیں، اور تدفین تک بھی یہ سارے معاملات ہمارے مجلس کے اور ہمارے وہ ذمہ دار اسلام بھائی کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ یہ اس کام میں بھی شامل ہو، اپنی دعوت اسلامی کی مجلس کا بھی ساتھ دے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین حاضرین کو ہو کہ ہمارے یہاں اگر کوئی چیز ایسا واقعہ ہو جائے، میت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو ہم کیسے دعوت اسلامی والے کو تلاش ہیں، تو اس کے لیے کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو یونیورسل نمبر دے دیتا ہوں، ایک نمبر دے دیتا ہوں وہ ملا لیجئے انشاءاللہ تعالی وہیں سے آپ کو آپ ان کا اتنا پتہ دے دیجئے امید کرتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ نے کس سے رابطہ کرنا ہے آپ ایک نمبر پر رابطہ کر لیجئے وہیں سے آپ کو آگے کے رابطے کا پتہ چل جائے گا وہ نمبر نوٹ کر لیں دیکھیں یہ نمبر سب کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ فیضان مدینہ آدمی مدی مرکز فیضان مدینہ ہی کا نمبر ہے اور یونیورسل جس کو ایک انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے ایک ہی نمبر ہے وہ ملائیں تو آٹومیٹکلی لائنز جم کرتی رہتی ہیں کل ایک نمبر یاد کر لیں اگر آپ باہر سے ملا رہے ہیں تو باب المدینہ بیرون ملک سے ملا رہے ہیں تو پاکستان اور باب المدینہ کا کوڈ ملانا پڑے گا اور اگر آپ پاکستان سے ملے تو باب المدینہ کا کوڈ ملانا پڑے گا نمبر یہ ہے 111-252692 25-26-92 111-252692 111-252692 بیرون ملک سے ملانے والے 009221 پلس کریں گے ملک میں ملانے والے 021 جو باب المدینہ کا کوڈ ہے وہ ملائیں گے بیسک نمبر 111-252692 111-1-1-1-1-1-1-25-26-92 ہماری کوشش ہے کہ اس نمبر پر ہم اپنی میکسیمم انفارمیشن رکھیں تاکہ آپ کو وقت پر دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے جنازے سے متعلق میرے اور بھی بہت سارے مدنی پھول تھے لیکن اب مناجات کا بھی وقت ہے آپ یہ کتاب نماز کے احکام یہ ضرور حاصل کیجئے اس نماز کے احکام رسالے میں نماز جنازہ کا طریقہ یہ رسالہ بھی موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نماز جنازہ کا طریقہ یہ رسالہ اس میں موجود ہے نماز کے احکام میں اور اس میں 12 رسالے ہیں غالباً اس کا اپنا ہدیہ کچھ 60-70 روپے کا ہوگا اس سے زیادہ شاید اس کا ہدیہ نہیں ہے تو یہ تو خیر جو میرے ہاتھ میں یہ تو ہمارے ہند دہلی کی چھپی ہوئی ہے وہاں بھی ہم جو کتابیں چھپتی ہیں مکتبے وہاں بھی ہیں تو یہاں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب و نماز جنازہ کا طریقہ یہ رسالہ وغیرہ موجود ہوگا اس میں وصیت نامہ بھی ہے فاتحہ کا طریقہ بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے تو یہ کتاب ضرور مقتدۃ المدینہ سے حاصل کیجئے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل مشکل خوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے ساتھ رات یا الہی گور تیرا کی جبائے ساتھ رات مشکل چشے مشکل کشا کا ساتھ ہو خلق ستارے عطا کا ساتھ عیب دنیا میں تو میں چھپائے حشر میں بھی نب آنچ آئے عیب دنیا میں تو چھپائے حشر میں بھی نب آنچ آئے کھل رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے مولا نام میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھے چل جیے ہائے سارے برادر قبر میں مجھے تنل حال تاکل چل جیے ہائے سارے برادر اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آ خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بازار بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ہو بازار بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطن

ہدایت